Krzysztof Zdrowski, zapraszam na serwis. Prezydent podpisał ustawę powołującą komisję do zbadania rosyjskich wpływów. Kolejne 22 firmy mogą oznaczać godłem Teraz Polska swoje produkty, usługi i innowacje. Grecy za miesiąc znów będą głosować w wyborach parlamentarnych. Prezydent podpisał ustawę o Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów w Polsce i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Andrzej Duda podkreślił, że zdecydował się na ten krok z uwagi na wątpliwości dotyczące konstytucyjności ustawy. Sejmowa komisja ma zbadać, jaki wpływ miała Rosja na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 2007-2022. Prezydent Andrzej Duda zwrócił uwagę na to, że Rosja od wielu lat próbuje wpływać na politykę różnych krajów. Jak mówił, kwestie te są badane m.in. w Stanach Zjednoczonych, Francji i Niemczech. Andrzej Duda, wyjaśniając, dlaczego podpisał ustawę o Komisji do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów, mówił o jasności i przejrzystości życia publicznego. Opinia publiczna powinna sobie sama wyrabiać opinie na temat tego, w jaki sposób działają różni jej przedstawiciele, także ci wybierani w wyborach powszechnych. Teraz podpisaną już ustawę prezydent kieruje do Trybunału Konstytucyjnego. Mam świadomość tego, że są zgłaszane różne zastrzeżenia, także i zastrzeżenia natury konstytucyjnej. Według Andrzeja Dudy ustawa nie przewiduje, aby werdykt komisji eliminował z życia politycznego czy publicznego. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Amerykański prezydent Joe Biden rozmawiał telefonicznie z prezydentem Turcji Recep'em Erdoğanem i pogratulował mu zwycięstwa. Wczoraj Erdoğan zwyciężył w drugiej turze wyborów i będzie prezydentem trzecią kadencję kolejnych 5 lat. Na pytanie Polskiego Radia, czy oczekuje teraz ruchu ze strony tureckiego przywódcy w sprawie przyjęcia Szwecji do NATO, prezydent Joe Biden odpowiedział: podniosłem tę kwestię w rozmowie, będziemy kontynuować rozmowę na ten temat w przyszłym tygodniu. Laureatów konkursu Teraz Polska uhonorowano podczas uroczystej gali w Filharmonii Narodowej. Prawo do oznaczania godłem swoich produktów, usług i innowacji otrzymały 22 firmy. Konkurs jest jedną z czołowych wizytówek potencjału ekonomicznego naszego kraju, podkreślił prezydent Andrzej Duda w liście skierowanym do nagrodzonych. Odczytał go zastępca szefa kancelarii prezydenta, minister Piotr Ćwik. Konkurs Teraz Polska to jedna z czołowych wizytówek potencjału ekonomicznego naszego kraju. Produkty, usługi i innowacje opatrzone polskim godłem promocyjnym są dobrami o najwyższej jakości, którymi mogą chlubić się przede wszystkim oferujące je firmy, ale przecież nie tylko, bo budują one również znakomity wizerunek całej gospodarki narodowej. Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego, powiedział, że marka Teraz Polska jest rozpoznawana przez konsumentów. Siła marki Teraz Polska jest naprawdę ogromna i według badań przeprowadzanych co roku ostatnio osiągnęliśmy rozpoznawalność ponad 85% wśród konsumentów. To pokazuje, że warto współpracować z marką Teraz Polska, najstarszą marką promocyjną w kraju, najsilniejszą marką, budującą siłę ogólnie marki Polska. Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego, powiedział, że marka jest rozpoznawana. Po 3 latach przerwy spowodowanej pandemią tytuły wybitny Polak przyznano tenisistce Idze Świątek i reżyserowi, scenarzyście i producentowi filmowemu Andrzejowi Krechowskiemu. Kozienice na Mazowszu będą miały kolejne połączenia pasażerskie. PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na sporządzenie dokumentacji niezbędnej do budowy nowego odcinka trasy kolejowej. Połączenie ma być gotowe w 2029 roku. W planach jest budowa nowej trasy o długości 23 km. To umożliwi kolejowe połączenie Kozienic z Warszawą i Radomiem. Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel powiedział, że inwestycja zlikwiduje tak zwane wykluczenie komunikacyjne w regionie. Po to, aby rozwinąć gospodarczo jeszcze bardziej ten region, po to, żeby był on bardziej dostępny dla nie tylko mieszkańców, ale również gości. W ramach projektu powstaną także nowe stacje i przystanki Kozienice, Świerże Górne i Głowaczów. Wszystkie obiekty będą przystosowane do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Wiceprezes PKP PLK Arnold Bresz powiedział, że zasadnicze prace powinny się rozpocząć za 3 lata. W tej chwili Biuro Projektów przygotuje dokumentację, uzyska niezbędne pozwolenia na budowę, tak żebyśmy mogli wprowadzić wykonawcę. Cała inwestycja ma kosztować 321 milionów złotych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Kolejne wybory parlamentarne w Grecji odbędą się 25 czerwca, poinformowała kancelaria greckiej prezydent. Rozpisanie głosowania było konieczne, bo nie udało się utworzyć rządu. W majowych wyborach partia premiera Kyriakosa Mitsotakisa zdobyła ponad 40% głosów, ale zabrakło jej 5 mandatów do stworzenia jednopartyjnego rządu. Premier Mitsotakis odrzucił bowiem opcję utworzenia koalicji. Do czasu wyborów 25 czerwca Grecja będzie miała rząd tymczasowy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz już sport i Mateusz Warianka. Nagrody dla najlepszych w piłkarskiej ekstraklasie rozdane. Dziś odbyła się gala wieńcząca sezon, a najlepszym piłkarzem został skrzydłowy Pogoni Szczecin Kamil Grosicki. Nasza liga jest bardzo wymagająca i to nie jest tak, że przyjeżdżasz i sobie pykasz i stajesz się gwiazdą. Tu trzeba naprawdę dużo zdrowia, wysiłku włożyć na boisku, żeby tą swoją formę pokazywać w meczach. I ja tak do tego podchodziłem. Wiedziałem, że wobec mnie będą duże oczekiwania, ale ja sobie z tym poradziłem, bo ja lubię taką presję. I o to chodzi, że właśnie wraca zawodnik taki jak ja, w sensie, który grał za granicą, grał w reprezentacji dużo spotkań, to oczekiwania są nieduże. Ja to musiałem udźwignąć. To być może nie jest jedyna nagroda w tym tygodniu dla Kamila Grosickiego. Jutro selekcjoner reprezentacji Polski Fernando Santos ogłosi powołania i niewykluczone, że skrzydłowy Pogoni znajdzie się na liście. Trenerem sezonu został Marek Papszun, który zdobył z Rakowem Częstochowa pierwsze w historii Mistrzostwo Polski. Do Częstochowy powędrowały jeszcze statuetki dla bramkarza i obrońcy sezonu, czyli do Vladana Kovačevića i Frana Tudora oraz nagroda za gola sezonu, którego zdobył Fabian Piasecki. Pomocnikiem sezonu został Josue z Legii Warszawa, a napastnikiem Mark Gual z Jagiellonii Białystok. Tytuł dla najlepszego młodzieżowca powędrował do Ariela Mosura z Piasta Gliwice. Teraz tenis. Magdalinet wycofała się z rywalizacji w grze podwójnej wielkoszlemowego turnieju French Open. Polka, która wczoraj odpadła w pierwszej rundzie singla, zmaga się z urazem. Jutro w grze singlowej zobaczymy Igę Świątek, liderka światowego rankingu. W pierwszej rundzie zagra z Hiszpanką Christiną Buxą. Jeśli chodzi o panów, to w drugiej rundzie jest już rozstawiony z jedynką Carlos Alcaraz. Hiszpan pokonał Włocha Flavio Cobolimiego 6-0, 6-2 i 7-5. Tymczasem w ekstraklasie futsalu Konstrakt Lubawa pokonał po raz trzeci rekord Bielsko-Biała i po raz pierwszy w historii został mistrzem kraju. W decydującym meczu Konstrakt wygrał 4-2, zwyciężając w rywalizacji do 3 zwycięstw 3-0. Wtorek przeważnie pogodny, więcej chmur, przelotne deszcze, lokalnie burze możliwe na Podkarpaciu. Termometry pokażą od 15 stopni nad morzem do 23 na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Dziś od razu na wstępie o takiej niesamowitej sytuacji, jaka mnie spotkała. Akademia Gdańska przyznała mi kolejny tytuł doktora honoris causa. Muszę powiedzieć, że jestem tym zaszczycony, aczkolwiek czuję się trochę głupio z takim, no niby naukowym statusem, ale winien jestem przede wszystkim mnóstwo podziękowań. Oczywiście przede wszystkim władzom uczelni, ale potem Leszkowi Kułakowskiemu, który to wszystko rozdmuchał i doprowadził do skutku. Dwom wspaniałym recenzentom, czyli Andrzejowi Zupkowi i Jurgowi Szymaniukowi, można powiedzieć, że dobrali się idealnie, no wręcz historia polskich big bandów. Podziękowania również dla Czarka Paciorka za ozdobienie całej imprezy swoją muzyką z kwartetem. Ale teraz ta rzecz najważniejsza i najprzyjemniejsza. Razem ze mną tytuł doktora honoris causa otrzymał Włodzimierz Nachorny. i było mi niesamowicie przyjemnie po pierwsze spotkać go w ogóle, usiąść razem przy tych wszystkich ceremoniach, a potem znaleźć czas i na pogadanie, i na robienie różnych planów. Przecież jakby nie było, Włodzio jest moim przyjacielem od niepamiętnych czasów. Był jednym z założycieli Chałturnika. Był jedną z najważniejszych postać w studiu jazzowym Polskiego Radia, a także w kilku innych takich zupełnie przypadkowych nieraz sytuacjach. Właśnie jedno z takich nagrań chciałbym Państwu w tej chwili przypomnieć, tylko bardzo proszę, nie potraktujcie go zbyt poważnie. Bo zaczęło się od tego, że gdzieś w latach 70. właśnie trójka zwróciła się do mnie z propozycją nagrania 20 minut muzyki z zespołem złożonym tylko z perkusistów. I to wyłącznie takich łomoczących, a nie jakieś tam wibrafony, marimbafony czy ksylofony. Znalazłem tą czwóreczkę i od razu Państwu powiem, kto to był i kto to nadal na taśmach jest. Kazimierz Jonkisz, dalej Bogdan Kulik, dalej Jerzy Bartz, dalej Józef Gawrych. Tylko pomyślałem sobie, że to może zabrzmieć trochę, no powiedzmy sobie, nieatrakcyjnie czy nużąco. I wyżebrałem w trójce jeszcze prawo do udziału dwóch dęciaków, a te dęciaki to byłem ja na tenorze. I właśnie Włodzio na horny, na alcie i na flecie. I to nagranie chciałbym Państwu w tej chwili przypomnieć. A nazywa się ono ten słynny marsz rozbójnika Rumcajsa. I to był właśnie ten słynny marsz rozbójnika Rumcajsa, czyli ja na tenorze, Włodzio na horny, na alcie i flecie i wreszcie czterech perkusistów: Kazimierz Dziąkisz, Bogdan Kulik, Jerzy Barc i Józef Gawrych. A skoro jesteśmy już przy Trójmieście, to muszę jeszcze dodać, że udało mi się także zagrać koncert w Gdyni, w klubie Ucho. I to bardzo miła rzecz, bo to jest takie ucho, na które jeszcze żaden słoń nigdy nie nadepnął, więc zawsze gra się tam przyjemnie, a w dodatku jeszcze zrobiono nam perfekcyjny komfort przy pomocy doskonale zrealizowanej akustyki. No dobrze, ale w tej chwili przechodzimy już do zupełnie innego tematu i będzie sporo w tej chwili o Big Bandach. Dlaczego o Big Bandach? Dlatego, ponieważ po 3-letniej przerwie wkrótce znowu w Tomyślu odbędzie się, w Nowym Tomyślu, przepraszam, odbędzie się, a jakże, konkurs Big Bandów. 3-letnia przerwa spowodowana pandemią, ale w tej chwili znów wszystko wraca do normy. Jest to impreza dla mnie niesamowicie miła i ważna, aczkolwiek w tym roku, no niestety tak się składa, że nie będę się tam mógł pojawić, ale duchem oczywiście jestem w Nowym Tomyślu. Nie wiem jeszcze, jak to będzie wyglądało, no ale pod to konto warto trochę czasu Big Bandom poświęcić. I na początek chciałbym Państwu przedstawić takie nagranie, które już no należy, nie wiem, do dinozaurów, do prehistorii. Jest to utworek, który ma tylko i wyłącznie o jeden rok ode mnie mniej, więc możecie sobie wyobrazić. A o co chodzi? Chodzi oczywiście o sławetny koncert w Carnegie Hall odbyty przez orkiestrę Bennego Goodmana. Ten utworek, aczkolwiek stary, przez długie lata uchodził za wzór nieomal niedościgniony. No bo też wspaniałe wykonanie, wspaniała aranżacja i wspaniałe solówki. Ale ja wybieram dla Państwa oczywiście nie to nagranie z samego Carnegie Hallu, a zrobione też i studyjne nagranko, bardzo podobnie rozwiązane, nawet powiedziałbym, że pewne solówki były ułożone w podobny sposób, a akustycznie jest to jednak dużo, dużo lepsze od tego koncertowego nagrania. No i mamy orkiestrę Benny Goodmana, mamy solistów, sam Benny oczywiście na klarnecie, Gene Krupa za perkusją, dalej jest saksofonista, którego niestety nie udało mi się rozpoznać, i wreszcie Harry James na trąbce ze swoją solówką, która później była przytaczana we wszystkich encyklopediach i podręcznikach. A utworek nazywa się Sing, Sing, Sing. To była orkiestra Bennego Goodmana i utworek Sing, Sing, Sing z 1937 roku. Ale, drodzy Państwo, no Big Ben zawsze miał mnóstwo swoich zwolenników. Jest to jakby nie było taka grupa, która dysponuje nieprawdopodobną ekspresją. Jest tam przecież i tych dęciaków, i różnych innych instrumentów, skolko tylko ugodno. Nic dziwnego, że i my też zawsze się interesowaliśmy big bandami, aczkolwiek często były z tym na początku potworne kłopoty i z tym, że w ogóle nie byliśmy przyzwyczajeni do takiego zgrania, jak również i z tym, że wielu jazzmenów wtedy po prostu w ogóle nie czytało nut. Ale coś się jednak zmieniało i chciałbym Państwu w tej chwili zaproponować takie porównanko dwóch big bandów, które od siebie oddziela 75 lat. A na początek będzie to orkiestra braci Łopatowskich z 1947 roku i utworek zaczerpnięty od Glenna Millera In the Mood, zaczerpnięty tak dokładnie, że nawet partie solowe zostały dokładnie odtworzone. Big Ben sprzed 75 lat. A teraz, żebyśmy mieli szybko okazję do porównań, proponuję Państwu coś bardzo aktualnego, czyli Big Ben Śląski pod dyrekcją Grzesia Nagórskiego. I to będzie utworek zatytułowany Melancholy Dance, napisany przez Tima Walkersa. I kto gra partie solowe? Paweł Balcowski na trąbce, Dawid Główczewski na saksofonie. No więc posłuchajcie i porównajcie. To był Big Band Śląski pod wodzą Grzesia Nagórskiego. Partie solowe należały do Pawła Palcowskiego, trąbka, i Dawida Głuszczewskiego, saksofon sopran. Ale teraz przejdźmy do czegoś takiego bardziej zbliżonego do programów, jakie są prezentowane w Nowym Domyślu na konkursie, bo przecież chyba sobie zdajecie sprawę, że to nie są te profesjonalne, najlepsze big bandy, ale jednak big bandy z ambicjami, i czasami wyrasta z tego nieraz niezła formacja. Otóż chciałbym Państwu zaproponować w tej chwili zespół, który, no szczerze mówiąc, nie wiem, czy był laureatem konkursu w Nowym Tomyślu. Wiem, że na pewno był laureatem jakiegoś konkursu, ale z drugiej strony, jak dawno pamiętam, zawsze Jurek Szymaniuk, który tą formację prowadzi, brał udział w obradach jury w Nowym Tomyślu, więc chyba nie było takiej sytuacji, że mógł być i sędzią, i sądzonym naraz. Nie wiem, ale posłuchać warto. Jest to znakomita kapela, która miała już wiele sukcesów na swoim koncie, a w tej chwili jest to płyta, no, troszkę nawet nie do końca ten big band eksponująca, bo jej tytuł brzmi Polskie piosenki. I rzeczywiście za każdym razem mamy tu kogoś śpiewającego. Bywa, że za każdym razem jest to ktoś inny. W tej chwili proponuję Państwu utworek, który zaśpiewa dla Was Paulina Gołębiowska. Sama. Wiatr owiewa twarz. bo wziął je wiatr. Lubię smutek pustych plaż, śpiewała Paulina Gołębiowska, grał Big Band Uniwersytetu w Zielonej Górze, a jest to formacja, którą od stuleci już prowadzi Jurek Szymaniuk, on także był w tym wypadku autorem aranżacji. A płyta, no, płyta należy do nowości, polecam ją Państwu bardzo gorąco, nazywa się Piosenki Polskie. A w tej chwili przechodzimy do kolejnej nowości, ale tym razem to będzie taka stara nowość, czyli God Records. Firma, która specjalizuje się w przypominaniu nam różnych, czasem zapomnianych wręcz wydarzeń, gdzieś tam ponagrywanych, o których ktoś wie, a bywa, że w ogóle nikt nie wie. W tym wypadku album jest naprawdę godny uwagi i od razu poczułem się zelektryzowany, kiedy go zobaczyłem, ponieważ nazywa się on Andrzej Załucha. No, czego można się spodziewać po Andrzeju? Kochani, samych najfajniejszych rzeczy. Tylko jeszcze jest jedna sprawa, o której już nieraz mówiłem. On bardzo często nagrywał rozmaite utwory, tylko nie jazz, który na koncertach bardzo często wykonywał, ale o dziwo w nagraniach jest mało tego rodzaju rzeczy. Ale tym razem elementów jazzowych będzie na tej płycie dość sporo, choć w gruncie rzeczy jest to płyta funkowa. I proponuję Państwu taki utworek, dlaczego z góry nie wiadomo. Jest to dzieło Janusza Komana, który nawiasem mówiąc dyryguje również rozrywkową orkiestrą poznańskiego radia i telewizji. No i bądźcie przygotowani na fantastyczną formę Andrzeja Załuchy. Posłuchajcie. Czemu z góry nie wiadomo, co się przyda, co opłaci? Znajomości, zażyłości, na kim zyskasz, na kim stracisz? Bo u diabła czy musiałem na swej drodze gościa spotkać, który wydał mi się niczym, lecz chciał pech, że dziś to postać. Co za plan, ale pech, teraz on figurą. Ale pech, co za traf, teraz on mnie za nic ma. Czemu z góry nie wiadomo, w jaką przyjaźń inwestować, kogo znać, a kogo nie znać, z kim się trzymać, w kim gustować. Co mnie wtedy podkusiło, że tak szybko go spławiłem i w tej sprawie, z którą przyszedł, za drzwi z kwitkiem odprawiłem. Co za traf, ale pech, teraz on nade mną jest. Ale pech, co za traf, teraz pod nim jestem ja. Thank you. wiadomo, kto kimś będzie, a kto nikim. Można byłoby się obejść bez zawałów, bez paniki, że też trafić to musiało właśnie na mnie, właśnie we mnie. Tylko patrzeć, tylko czekać, kiedy durnia zrobią ze mnie. Co za traf. Ale wiem, teraz ona duże jest. Ale wiem, co za traf. Teraz on mi za to da. Czemu z góry nie wiadomo, jacy tacy są rodacy, w jakie z nimi wejść układy. Poza pracą albo w pracy widać było mi sądzone na swej drodze gościa spotkać, który wydał mi się niczym, lecz chciał pewnie gdzieś to postać. Śpiewał Andrzej Załucha, towarzyszyła orkiestra Poznańskiego Radia i Telewizji pod dyrekcją Janusza Komana, który nawiasem mówiąc był autorem tej piosenki. A w ogóle chodzi o płytę wydaną właśnie przez firmę GAD Records, przypominającą stare nagrania Andrzeja Załuchy, więc warto się o nią postarać. A my powolutku już zbliżamy się do końca dzisiejszego programu. Na koniec jeszcze jedna z takich dotyczących mnie w zasadzie aktualności, to znaczy wybieram się w tej chwili do Poznania na Enea Jazz Festival, czyli ta wielka impreza nad Maltą, na której nigdy nie byłem i pewnie teraz dopiero się dowiem, jak to wszystko wygląda, a ma ona znakomite referencje, trzeba przyznać, ale największe zaskoczenie polega na tym, że jadę tam na zaproszenie Leszka Możdżera, aby zagrać razem z nim, więc nie ukrywam, że to będzie przeżycie nieliche. I żeby to jakoś uczcić, proponuję Państwu teraz jedno z ostatnich nagrań Leszka Możdżera. To oczywiście jego trio. Leszek przy fortepianie, Zahar Fresko za perkusją i Lars Danielsson za kontrabasem. Ale do tego są jeszcze i wielkie smyczki. Także w sumie będziemy mieli muzykę zupełnie inną niż ta, którą przedstawimy w Poznaniu. Ale muzyka, której na pewno warto posłuchać. Mimo że tytuł płyty brzmi Just Ignore It, czyli zignoruj to. No nie, no tego zignorować się, drodzy Państwo, po prostu nie da. Otóż kompozycja Leszka Możdżera zatytułowana Neubauer Walc. A ja już żegnam się z Państwem. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.